برهان و شویوب ریاریان دا کوا پیلانی اگر باران کردن بکار بینن که تاکر ریگه چاره بوش کسینانی چو چو بلا من پیلانه سر نده کود اگر پیلانه چی تری لپال دا بکار نهات بوایا اویش به یک بستانوی کشتیکانی چو چو بو بتوابی بلی یک شوین دا بجور اکتوانای حالاتنیان نبوای لبرم هوای بو برهان داوی یارمتی لی احسانی هاوری کرد که خاوانی بیرتیجی چی زیرکانه بو وک برهان احسان توانی چوچو رازی بکات باوی کشتیکانی بزنزیری آسنین لیکتر ببسته توا تاکو کشتیکانی لحجان و لرزین بپارزه اوش گویا با بدسینانی حلیق بو تاکو سربازکانی چوچو لنو خوشیکانیان چاک ببنوا ام هنگاوش کستکی چوچوی مسوگر کرد ایما خوشحالی مگرانوی هاوری من برهان بسلامتی دوای بزگیانی کارکی بسرکوتوی زنجی داعتو من کوا چاوروان من دک زور نزیکا جوه بگرین لآگه در یکانی برهان و پابند به مقصه کنی تاکو سر کنی به سر هیزی شرخواز لولاد لجرف شار یهرشی کشتیگلی شویوت سوچو حل دید بگومان بوناوچوی تونیلی شاخکان و رگا شاخاویکان ده گره تبر لوی رولی هزکان من دست پیدکاتو هیرش دکین سر چوچو بلا من دلیف دبیو شویو لو زنگ دست سر کنی چوچو شکست دینه لبر اوی دکویت تلاوه سرکرده شاید ساوروانی چوچو دکار لرگای چی تنگبر در لای تونیل شاخی که دلنیام کوا چوچو بویده تیده پره او کاتی را دکات بلان دو رگای هیلو ناسه یا چوچو لو رگای و را دکات که برو چینگ چو ده چید لبر اوی دیوی او یزانه کمایویتی کویم بکاتو لرگای گرانوی با پایتخت باشا من لوی ساوروانی خوی و سربازکانی دکم پاشان رول حکمت ده من عبادم تو لگل سربازکان ده لیکی تری شاخکه خود حشار ده لبر اوی چوچو ناچار ده بلوی پشو بوده دوی روشنه چی پر لطرس و شکتی ها؟ راست ادی اگر لیه پشوی نده مبسم اوی اگر چوچو لشوی نیستر پشوی ده چی بکم وای بوده چم چوچو لوی پشو ده داد حکمت اما چاکترین شوینی آرام بو او بیگو ما پشوی ده داد مادم و ادلی پیستر قصکاری تو من تاقی کردون تو او کاتی بینید دوکل برز ده بیتو لسر بازگکی چوچو حکمت پیویسته لسر تو سربازکانت آگره چی زور حلجی سن و هرشیم ببرن چون دزاری آگر حل دکن؟ عبدالرحمن امال لیره چاو دیری زنجی دهاتو دکن لنوان سپای شویو و یزکانی چوچو با زانینی زرر و زیانکانیان منت لبیر کرد ام زنگ زنگی چی اصایی نیا کچی دبینم تایستا کاری کرد و من نسپردو الام زنگا بیرم لشته چی گرن کردو تو که شایسته ازایتی تا حمزه بلام لبر هوکارک دودرم نسپردنیم کاره با تو بوی داواد لده که میزکاند وک هیزی تایبد مین نوا بریز برهان ام هوکاره چی که پال پیودنی ام بریار بدی لبران برمان دزانم که واسر کرده حمزه قرزاری چوچوی بجیان او کاتای زاری پیشو رزگاری کرد چوچو دگاه تا رگای چیای پایتخت جا اگر داوا لسر کرده حمزه بکم لوی رای بگری اوار رگای داو چوچو درباز دبی اما راز نیا راست من قرزاریم چون که منو او سری عبدالرحمنی زاری درباز کردوا بلا من قرزکیم داوا تو دوا اوی لحند سر کرده کانی خوش بویما کوالا برو روم وستاون ایس قرزیشی لسرم نماوا دی کجم ببی دودولی اگر پیگیشتم گورم باور بخسکانی سر کرده حمزه بکا تکایا ام کارا گرنگی پی بس پیرا تکایا گورم چی دکی اگر رگاد داو بروا و رزگار بو بجوری یا ساکانی زنگ معاملم نگل کن منیش دا گلی دا پیمان نامه اک دویلم باره بنوسی حمزه رازی؟ من رازیم بلان پیم بلی چی بکم اگر چوچو بو شوی ندا تینه پری اما تنها بو چونه هیس رگای چی ترنی لبران بری بار حال بجوری پیمانکی خود سزا وردگری اگر رگای بده درباز بی گواتا داوم مای رنمایی پیست مدنه لو باره و حال سا بستاندینی پوش و پلاشی وشک بم جور رگاکی بوده بی تو بو گشتن بولای تو بلام چوچو پیاوی چی زیرک و زوری شوشیارا او کاتای دوکل ببینه برز دبی تو گمان لبوی و سیگ دکاتو رگاکی دا گوره بی گمان بلام دو جور بسایا یه چه چان راستیه و اوی تریش ساخته یا لبر اوش که چوچو هشیار وای بوده چه اما پیلان چه ساخته و بردوام دوی لروشتیم لو رگایا زاملیش اوام دوی دوباره اگه درد دکم و پیویس لاواز نبی لبران بر قرزکت با چوچو و نکه لی خوش بی مطمئنم پیبک بران سر کرده شویو لشه چاو دیریش تندی داناوم اوش وکاری حلی حلات می بدوخ تولیرا داوه لسر بازکانی کردو با تندی باسوانی لمن بکن بلامی سا حلیق لبردست ما بو با دست اینانی هنده کشتی بوی لگل خون دین هنم بیه گمان او کاتا برو کناری باکور هنگاو دنیم هر ام ایواره با کشتی که آلای چشینم حال داوا هنده لسر کرده کانی شویوش دا کشم و کشتی کانی چه کتفاق انده زم بو اوی با دیاری بی بخشم با تو گورم او کاتا ایو دا تو هم با آسانی کشتی کم بناس ناوا داو موی ببی حلم پیش رازیم لیب کن تای با کشتی دیتا لامان لگل سن کشتیشی لسک و اتفاق و آلای چشین حالا داد نکن هیر بکنه سر او کشتیا روشن ساقا غدار بن بس سر چاو بدریشای شو باستوانی دا گریم چاوروانی دا کن هیچ حالای قبول ناکم حال ویسکا اشکرا و پلیانکش پیوستی با هشتاری هیا تا کشتی کتوپر رو نداد باشا پیویست سر کتر را بگینین او کاتای کای بخوب دستو دان و دیتا لامان عبدالرحمن شویو اوانه کدز مستاون کاتی کتایی تنهاد زر را بسر کرده بای باشون خلی که تندو تیشتر حال دکار زنگ که زود رجا نچشه بای باشون سن روزشی کم بردام ده بید من دو دلم ده ترسم آوا پیلانی اگر بارا کردن بکار بینن بای کل چاکه یوان حالی کردوا نتوانن هیز بکن ساگه غدار بن تاکای دگاو دولمن من دکات بزانیاری کنی لو زور با کار بینن دمه با خیرهای اگر بگریه 20 سال تی پر ریبو بسر و کاتی چه تکلاو زردکان اگری شرخوازی و ستمیان حال جیشتان لدجی خلچی بیتاون لمولاتا سالانشی دور و دریش تی پر ریبون بسر ململان یکانی نیوان سر کردکان استاد زنجی دریایی تندو تیش دستی پی کردوا که سر کردکای تی آیدار رولشی گوره دا جره کای حالی نزیک بونوه لقلا آب یکی قوستا و سربازکانی دستیان بر جانی نوت کرد لسر کشتیکانیان تاکو اگر تیری آگراویان با بحاوشه زو آگر بگره و برو رویان بچه توا کشت یکانی با دیار کوتن هیز الله شینی لسر ها؟ نا توانم دل نیابن زاره تا استا کشت یکان دورن اماز برو کشتیانه که با زنزیل یک بسراو نتوا با چاچی بروانن علایه چی شندیاره خوانن او کشتانه که واسر کده که هنه یتی لیان ندن رینوین یا مکن بنا پرزینه که گو گو را پی پیلانه که یا چه چه؟ کشتی که زور خیره پیرات لزور کشتیانه بی کچا کود فاقی الگد بی پیست نه الین زیادتر نزیگ کونه و اما راستا کشتی که سوک دیارن ها؟ هل یا خالتان دین؟ تیباران یکن تیباران یکن کشتی که به یک ریب استراو نتوه نه توانی برپرچیر شکایم دینوه نه خیر، کل ندم این دیسته بازه کم بگیم نلی خوره هوا دهی باشه گوره بردوخ که زور دشوار با پیلز ده پاشه کشم که ها، پشمنده بیولم هلسو کوتا شویو هنگاوی یکم سرکوتو بود ای هنگاوی دویم زیر زیر کرد سو سرکوتم لی هم خلط اندرید دیوانه با یو روم لیاو لکولیم کواده ای بگه بیره کتره نا توانی بمکشی چوچو سید پل دادم دایل قبای سینچو زاره گلی دوره اولادر هیز رگا ساره چی ترمال پیش نیه استاد زگل را کردن دری گورم پیمله بچ پیدا کنی بگم زهی برهان و شویو پیدا کنم که زور کم فیالم اگر من لزیگای اوان بومایا لیره بوسه یکم دادن آوا اما راستا مادم با جان در باز بوم دزانم چون طولای علی دکم آوا او بوسه یا منای وای برهان زور نوزیر کل کمان پیش بینم دکر کوتی باردستم سوسو استا زیگلم باسیه چی بسیم که هیچی تیر نی رب کهین دبیان آگه دار لجر دستم در باز بو هیچ بیدم ندکر بم زوره پیلانم بود ابرزن ایست الان نوچه تونیلی شاخین سربازکان مادونو پیویسته با بشو هیم پیویسته نانه که آمدم کنو بیخوین پیش اوی جز بکنو بروشتن دیستان پیکنینم دی آقا امتاره چی تا درباز بم لو بشوین کتنمان الان اوان او نه انتوانی بمگرن زور خوش حالم کلیره هیز با سیگ نیا اجینا لنال بسوین نتوانن بدگنی هرگز گورم سوچو ما اویا که حضل بینینی تکم بو اوی سرد بدست بینم چی؟ اکمت؟ حاتیم چو بده این خوانه نامدم کهی؟ پیلانکانی برهاز زور بزیا تاو اصلا سرسامم دکن یه مدام ازاری تو نم رگه و در روائی لیرا کورتنی ریگه های که بلو چای پای دخ دروان بلام کسی که آگری هلجی ساندوا وای بوده چم اما پیلانه اشتر بید گورم بارگر کم هم گورین نخیر اما پیلانه اشی ساخته و لکاری عبدالرحمن و برهانده چید دانویت سواشم هم بکن گوی راوستان و تصاوروانی ایمن هر بور ریگه های داد روید سو که تاکر ریگه های آرام بلو پای کخد وای چو کسا کت راز بید بابو ریگه های داد روید ابو حمزه هو بزرم كتاي مات سرك ده حمزه بيارك شكودار وارك كاني برج ناخد بلان ساكاني خوتي ببير بينه ولا رجاني رابردوده بيغمان رقاده ده تيبري سلاو دبی حمزه دزانم تو ساک خوازی بنای وفا و دعوا دیده کم کرم بده تی پرم اما تاوروانی را ترد موین چو چو ایویز داری اصنابت کجم ارز وکانت همو سنده چی بزاندوا انزگل اصر کرده چی شکست خواردو چی تر نیم کشت من سودت پناگه اینه حمزه بیریب کوا من جانی توم رزگار کرد بیشتر او چاکانم پرکدی تو بویا نیالم تی پری تنها دوای اوی شرم نگلگ چو چو ناتوانم من شکتم بیت سکم زیگل کتیبه چی تیخ شکاو کسی تیر من نمه هوا گورم بزید بدانیه تو ارجیز حمزه ببیرید نه پارزگاری هاوسری عبدالرحمنم با کردوی زارگ دزاران زول سر کدو سر بازکانت کشتم لو خالا پشکنیانی دم نبو لگل اوش دالیت خوش بوم چون که برازگویی و دلسوزید بو هاوریانت کاریگر بوم حمزه من دای کجم نراستم فرموتیه برا بس تركز عبد الرحمن دري حمزه نيتواني توسوب كوجي دواي اوي ببيري هاته وكوازارك لزاران دربازي كردوو هاوسري عبد الرحمن شي فاراستو حمزه بياوي شي شكودار بو بو بزي بيدا هاته ونيكوش زانیشی کوا چوچو تازه همو آرز وکانی لدست داو چیتر ناتوانه لسر پیکانی بوستی توا بوی بحلیشی زانی کوا قرزکی بداتو با چوچو اویش در باز بونی بود. مروف نخی خوی نازانه تا اوکاتی دو چاری بلاو نخوشی دید خلیق بجانم بفیرو برواد اگر حمزو دل مرمی که نبو نادفو تام راسته استم مشکست خواردوم بلام ام شکستم داده هر راز بکم آوا با چی نت کشت حمزا ادی پیمانت ندا که بی کشی سرپیتی اصاکانی سپاد کرد اما راستا من آمادم بو هر سزایک پیویست بول سرد فرمانکان زیب زیب که استاد بیه بکشی حجوی چی منیش دا گلی دام گورم دا بی بکشیم کوان تو چاکی زور زهای بسر موا استا که دی پاداش دانو تا تو رو لعن منو گورم منیش لگلی اندام ایما پیمان من داو هر سیک من کوا با یکو بجین و با یکو بمرین یا سردکم یا شهید دبین ساک جو بگره برهان وای بوده سم حالای کوا شکو داری چی وقت سر کده حمزه سزا بدرید لبر اوی تو هم قصه یکیز گورم من هیچ را بوسنی چی ترم نیستا تو لسرطا و دلنیا بوی که حمزه نتوانه چو چو بکجه با چی داود لیکر او پیمان نامه بنوسی و مور بکرد لدلی خون دامه بست بکم هبو هر وقت گمانم با چو هبو حمزه هستی با دکت که هر دم قرزاری چو چوی بجیان بوی همیشه درونی آزای داد منیش او هلم برسان که قرزکی بداتوا تو چاک دزانی اما نامانوی کس بکجین بخورایی بلکوی د معنی بلا بونوی چاکو چاک خوازی و اشتیل نیو خلچی لگلوی خرافه کار دیوی سل نیو حلسی توان تنها زنجک ماما دستینا وی همیشه آمده و چاو کراوی بدری جایی جیان من لدجی خرافه کاران جنگاوین بلام خرافه کاری کتایی نایه چو چو خریق بو نزیگ دا بو ول عارز وکانی بلان توانا داری عبدالرحمن و برهانی یاری دا داریو هیزو وزی هاورکانی وای کت چو چو نگات خونکانی و شکست بینه بمجور عبدالرحمن سر کود چو چو شکستی هینا و پاشان شویو به همان شیول سر دستی عبدالرحمن شکند راو عبدالرحمنیش بسر کودوی مایا و کخاوانی عارزوی مروفاتی و دا تروری بو خرابکاری کتایی نایا لجیهان اگر بیتو هنده چجن او بچن بلان ساک خواز هر سردکوه جاکات و ساعت هر چند در دریجه بچیرشی Manda, Payman, Manda, Payman, Manda, Payman, Manda, پیمان من دا کوایت دلو هز بی پیمان من دا اما کوایت دست بی پیمان من دا کوایت دلو هز بی دبی هر سر کوین ویا قد ناس روین یعنی اشتیمان ازاد کن یا لمری امرین داد پروری بهی زبازو دچسبینین اما لسر روی زوین داد پروری بهی زبازو دچسبینین اما لسر روی زوین حلو کانی زوین